Radio Navigator Trójki. To program Trzeci Polskiego Radia. Jest niedziela, 16 lipca. Minęła 16. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Przed Sejmem ruszył protest przeciwko zmianom w sądownictwie. Teraz przemawiają liderzy opozycji. Pochowano Leona Taraszkiewicza, żołnierza niezłomnego. Jastrząb spoczął na cmentarzu we Włodawie. Brytyjska para książęca przelatuje do Polski. William i Kate wraz z dziećmi odwiedzą Warszawę i Gdańsk. Protest przeciwko planom zmian w sądownictwie trwa przed Sejmem. Demonstrujący zebrali się wokół pomnika AK, mają flagi biało-czerwone i unijne. Widać też emblematy KOD-u, Stronnictwa Demokratycznego i Nowoczesnej. Teraz trwają przemówienia liderów opozycji. Przy Wiejskiej stoi też kilku mężczyzn z transparentami, na których są hasła poparcia dla rządzących. Widać na nich m.in. napis premier RP Beata Szydło, prezes PiS Jarosław Kaczyński ku Wielkiej Polsce. Przed weekendem Senat bez poprawek poparł ustawę o Krajowej Radzie Sądownictwa i ustrojów sądów powszechnych. Pierwsza z nich zakłada wygaszenie kadencji obecnych członków Rady i utworzenie w niej dwóch izb. Przyszłych członków ma wybierać Sejm. Druga z ustaw zmienia model powoływania prezesów sądów apelacyjnych i okręgowych. Szef resortu sprawiedliwości sam będzie decydował o tym, kto pokieruje danym sądem. Na cmentarzu we Włodawie spoczął Leon Taraszkiewicz, żołnierz niezłomny. Uroczystość pogrzebowa odbyła się w mieście, gdzie rodzina Taraszkiewiczów mieszkała przed wojną. Na ceremonii był m.in. podkomendny Jastrzębia major Stanisław Pakuła, pseudonim Krzewina. Jastrząb był nieugiętym żołnierzem i dowódcą. Z kolei Żelazny to pseudonim brata Leona Edwarda Taraszkiewicza, który po śmierci Jastrzębia dowodził oddziałem. Zginął 4 lata później, w 1951 roku. Miejsce pochówku Jastrzębia było znane. Jego towarzysze broni pochowali go w Siemieniu i przez wszystkie lata grób był oznaczony imieniem Leon. W tym roku IPN potwierdził tożsamość Leona Taraszkiewicza. Księżna Kate i książę William już jutro wczesnym popołudniem będą w Warszawie. Do stolicy przylecą wraz z dwojgiem swoich dzieci. Brytyjscy goście odwiedzą też Gdańsk i pobliskie muzeum na terenie byłego niemieckiego obozu koncentracyjnego. Wizyta ma być potwierdzeniem dobrych relacji pomiędzy Polską a Wielką Brytanią. Najpierw brytyjska para książęca spotka się z polską parą prezydencką. W stolicy księżna Kate i książę William złożą wizytę w Muzeum Powstania Warszawskiego. Spotkają się też z młodymi przedsiębiorcami. Wieczorem w Łazienkach Królewskich wezmą udział w uroczystym przyjęciu z okazji urodzin królowej Elżbiety II. To ma być wizyta szacunku i przyjaźni, mówi szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski. To jest wizyta, która ma wskazać również na te bardzo dobre relacje i społeczne, i międzyludzkie, ale także międzypaństwowe między Polską i Wielką Brytanią. Brytyjscy goście wraz z dwojgiem swych dzieci będą nocować w Belwederze, dlatego też ten obiekt został specjalnie przystosowany. Należało dostosować i pomieszczenia, ale także otoczenie Belwederu do tego, żeby para książęca mogła czuć się w Warszawie jak u siebie w domu i żeby dzieci także wspominały ten pobyt w Warszawie miło. We wtorek Kate i William będą w Gdańsku, gdzie odwiedzą m.in. Europejskie Centrum Solidarności. W środę rano w Belwederze wraz z dziećmi spotkają się na pożegnanie z polską parą prezydencką. Karol Dermoros, Polskie Radio. Papież napiętnował egoizm, chciwość i żądzę władzy. Franciszek spotkał się z wiernymi na modlitwie Anioł Pański na placu Świętego Piotra. Papież poświęcił krótką katechezę przeszkodom, które nie pozwalają na przyjęcie Słowa Bożego. Powiedział, że ludzkie wady zagłuszają obecność Boga. Przede wszystkim bożki doczesnego bogactwa, życie chciwe dla samych siebie, aby posiadać i mieć władzę. Per l'avere e per il potere. Powiedział Franciszek. Zachęcił przy tym wiernych, by zastanowili się nad swoimi wadami, które nie podobają się Bogu, wykorzenili je i oczyścili serca, aby móc przyjąć Słowo Boże. Przestrzegł przed lenistwem i powierzchownością w podejściu do wiary i słów Jezusa. Po modlitwie Franciszek pozdrowił społeczność wenezuelską we Włoszech, zapewniając, że modli się za ich kraj. Wenezuela przeżywa katastrofalny kryzys gospodarczy i ogromne niepokoje społeczne. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. I zmieniamy temat. Organek Tomasz Stańko, a także artyści upamiętniający Czesława Niemena. Dzisiaj ich będzie można zobaczyć na scenie w Jarocinie. Festiwal to nie tylko dobra muzyka, to także poniekąd film. Życie miasta od niemal pół wieku uwieczniają bowiem członkowie amatorskiego klubu filmowego JAR i można ich spotkać także na festiwalu. Niemal wszyscy zaczynali na przełomie lat 60. i 70., tak jak Wojciech Pietrzak. W liceum zaczynałem od Wielkopolskich Rytmów Młodych, no zresztą w bursie gimnazjalnej. Później były te już festiwale tej muzyki młodej generacji, festiwal muzyków rockowych. Jakieś takie wyobrażenie o tym, jak to się odbywało, mam no, od początku.

rola meu coração, encontra-me a pulsação. Diz-me coisas bonitas, diz-me coisas bonitas, sussurradas ao ouvido com sabor. Chego mais perto da minha amor. Sara Towarzysz, no cóż, mogę obiecać, że pierwszego dnia, kiedy to będzie możliwe, ruszymy z Sarą w Polskę. A tymczasem bardzo dobre mam wieści, bo na drugi z naszych najulubieńszych głosów luzofońskich, jakże odmienny, a wciąż tak bardzo zmysłowy, Lura. Jej ostatnia płyta Eransa ukazuje się właśnie w Polsce, no lepiej późno niż wcale, i z tej okazji w serii trójkowych koncertów Siesta w drodze będziemy mieli szansę się spotkać z Państwem. Zaczniemy 24 września w Szczecinie, potem 25 będziemy we Wrocławiu, 27 w Lublinie, 28 w Bielsku-Białej, 30 w Warszawie, co ciekawe, i potem w październiku, 1 w Łodzi i 2 w Toruniu. Z całego serca zapraszam, już się cieszę na te spotkania. Castigo que duende en tu mí. Ay, zimy domu volta al rondu. Lura na 7 koncertach w Polsce. Nie powiem, że już niebawem, bo we wrześniu. Chciałbym, żeby te kolejne tygodnie, miesiące letnie trwały jeszcze w nieskończoność. Tak naprawdę. Będzie teraz fado, ale proszę od razu nie przełączać odbiorników na waszą ulubioną hip-hopową stację, bo to będzie takie fado nieoczywiste. Ja zauważyłem, że my tutaj nawet pozorów parytetu nie zachowujemy i cały czas odwiedzają nas te świetne dziewczyny z Cabo Verde, Brazylii, Portugalii, Mozambiku, Angolii i tak dalej. No a panów śpiewających fado już od lat u nas nie było. No więc stwórzmy sobie takie wesołe trio. Może z tą wesołością to bym nie przesadzał jednak. Ale za to będzie to trio młode. To jest względnie młode towarzystwo. Panowie w okolicach trzydziestki, no ale też bez przesady, żeby śpiewać fado, już coś o życiu wypadałoby wiedzieć. No i to jest nasz ulubieniec przecież i gość z Siesta Festiwalu. Wiem, że się pojawi w Polsce też jesienią. W połowie października będzie w Śradzu i będzie w Wejherowie, w tej pięknej filharmonii. No i zobaczymy teraz, jakie to jest fado. Właśnie mówiłem, żeby się państwo nie bali, bo to jest artysta wszechstronny. Ela acreditava em Deus e ao domingo à igreja e brindava ao mundo inteiro com um copo de cerveja. Tinha a cor do paraíso no seu jeito de sorrir e rezava Ave Maria ao que estava para vir. Ela tinha fé em Deus. Ela tinha fé em Deus. Ela tinha fé. Eu andava por aí como um tolo que não sente. Foi então que a conheci e passei a ser um crente. Da poesia dos seus olhos, bendita entre as mulheres, que trazia a minha luz entre mil amanheceres. Ela tinha fé no amor. Ela tinha fé no amor. Ela tinha fé. Abençoamos os abraços e tantos beijos trocados na sagrada união dos amantes encontrados depois de casar com ela e beijá-la no altar. Acordamos em Paris. Para nunca mais voltar. Se algum dia me perder nos caminhos do pecado, sei que posso agradecer tê-la sempre do meu lado. Não sei se acredito em Deus, não sei bem o que é o amor. Sei que tenho os olhos seus que me guiam para onde eu for. Ela tinha fé em mim. Ela tinha fé em mim. Ela tinha fé em mim. Ela tinha fé em mim. Marco Oliveira, bez wątpienia najlepszy gitarzysta wśród fadisztów i najznakomitszy fadiszta wśród gitarzystów. Mówię oczywiście o tym instrumencie, na który w Lizbonie mówi się viola, czyli z grubsza rzecz biorąc chodzi o gitarę klasyczną, bo gitara portugeza to jest już kompletnie inny instrument. Był taki jeden, który grał na niej i śpiewał wspaniale, to był Carlos Ramos. Dzisiaj nie najgorzej to robi Angelo Freire, mam nadzieję, że kiedyś państwo usłyszą. No ale tymczasem Marco Oliveira wybiera się do Polski. Będzie grał te swoje utwory, takie jak ten Cansado da Fé, ale też jestem przekonany, że sięgnie po klasyczny fado i jak Marco śpiewa Wielarz da Fama, no to dziewczęta kwilą i padają mu do stóp. Z młodej generacji jeszcze oczywiście Antonio Zamburzo. I tu Antonio bardzo młody, bo to jest jedna z najpierwszych jego płyt kilkanaście lat temu i piosenka, którą kiedyś uczynił wielką Tristão da Silva. Cem anos que eu viva, não posso esquecer-me daquele navio que eu vi naufragar na boca da barra e tentando perder-me daquela janela virada para o mar. Sei lá quantas vezes matei o desejo e fui pelo mar fora com a alma sem graça, levando na ideia os lábios que vejo e aquela janela virada para o mar. Marinheiro do mar alto, olha as ondas uma a uma, preparando-te um assalto entre montes de alva espuma. Por mais que elas bailem numa lugurgia, não trazem desejos de me torturar como aquela doida que eu deixei um dia naquela janela virada para o mar. Se mais ainda houvesse mais portos correra, lembrando mais noites de meio luar, dos olhos gaiatos que trago à espera naquela janela virada para o mar. Mas quis o destino que o meu mastodonte, já velho e cansado, viesse encalhar na boca da barra e mesmo de fronte de aquella janela virada pro mar. Marinheiro do mar alto, olha as ondas uma a uma, preparando-te um assalto entre montes de alva espuma. Por mais que elas bailem numa louca orgia, não trazem desejos de me torturar como aquela doida que deixei um dia naquela janela virada para o mar. Naquela janela virada para o mar. Naquela janela virada para o mar. Naquela janela virada para o mar. Jak miło, młody Zamburzo. I na koniec tych młodych właśnie artystów Fado. Jeszcze jeden. Kto wie, czy nie mój ulubiony, no bo to nasz chłopak jest. Fado Polako, pamiętają państwo tę płytę. No więc to jest artysta zabójczo wprost muzykalny. Jak się okazuje, żeby posłuchać zabójczo muzykalnych Portugalczyków, nie trzeba jechać do Lizbony, nie trzeba jechać do Porto, do Algarve, wystarczy do Wrocławia, no bo tam właśnie postanowił osiąść João de Souza. João dzisiaj w Sieście zrobi coś, co potrafi najlepiej na świecie, to znaczy śpiewać stare polskie piosenki tak, że one nagle wzruszają nas bardziej niż kiedykolwiek wcześniej. Obok niego Natalia Grosiek. Tak pięknie tłumaczy zdradę i kłamstwo i grzech. Choćbyś ją przeklął w rozpaczy, że jest okrutna i zła. Jeśli go kochasz tak mocno jak ja, tak tkliwie, żarliwie, tak wiesz, do ostatka, do szału, do dna. Pięknie tłumaczy zdrady i kłamstwo i grzech. Choćbyś ją przeklął w rozpaczy, że jest okrutna i zła. João de Souza, i Natalia Grosiak z naszej 11 siestowej płyty Nowe Twarze. No cóż teraz mogę zrobić? Mogę tylko włączyć stare radio. Tam Johnny Hodges. Johnny Hodges i zaraz po nim powściągliwy John Coltrane. Thank you. John Coltrane. Dzisiaj to już prawie wszystko w Sieście. Ja się nazywam Marcin Kiedryński. No ale żeby nie zostawiać się Państwa w przesadnie lirycznym nastroju, zostawię w najbardziej pogodnym możliwym towarzystwie i czekam jak zawsze za tydzień tymczasem. Sweet.

Albo gorący tydzień na wybrzeżu z Renault Megane. A może po prostu ja, Renault Clio i miasto nocą? A ty jak wykorzystasz zaoszczędzone 10%? Nie przegap okazji sezonu. Już dziś odkryj najnowsze modele Renault i skorzystaj z jedynego takiego na rynku kredytu 3x30. Zyskaj aż 10% ceny samochodu. Bez wątpienia takie lato tylko z nowym Renault. Szczegóły w salonach. Bierzesz coś na odchudzanie? Moja żona stosuje HEPA Slimin. Ale to tabletki na wątrobę. I na odchudzanie. To tylko efekt uboczny. Uboczny? Bo znikają boczki. Suplement diety HEPA Slimin na wątrobę i smukłą sylwetkę. Wyciąg z maty wspiera odchudzanie poprzez wspomaganie rozpadu lipidów, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Żegnamy reklamy. Radio Nawigator. Za minutę 17. Piotr Łodej, witam kierowców. Na drogach nieco większy ruch, bo trwają wakacyjne powroty z weekendu i są utrudnienia. Na S7 Olsztynek-Nidzica między węzłami Olsztynek-Zachód a Grunwald samochód osobowy uderzył w bariery. Zablokowany został jeden pas jezdni w kierunku Warszawy, a utrudnienia w tym miejscu mogą potrwać około 2 godzin. Kłopoty z przejazdem na drodze numer 8 Wyszków-Ostrów-Mazowiecka. W pobliżu Trzcianki zderzyły się 3 auta osobowe, ruch wahadłowy jeszcze przez prawie 2 godziny. Uwaga na podkarpackim odcinku drogi numer 19 do Marac, miejsce Piastowe. Motocyklista wypadł z jezdni, wprowadzono ruch naprzemienny, a utrudnienia potrwają prawie 2 godziny. Kłopoty z przejazdem także na drodze numer 17 Garwolin-Życzyn. W Rykach zderzyły się 2 auta osobowe. Przejedziemy, ale wahadłowo, a płynny ruch ma być przywrócony w ciągu godziny. Ciasno przy bramkach wyjazdowych autostrady A1 w Nowej Wsi w kierunku Łodzi. W kolejce postoimy przynajmniej 5 minut. A były problemy z przejazdem, ale już bez kłopotów na A1 na bramkach wyjazdowych w Rusosinie w stronę Gdańska. Teraz przejedziemy już płynnie. Prosimy o telefony i SMS-y 225320, numer SMS 71335. Do usłyszenia za godzinę. Radio Nawigator Trójki.